mimo że pracuje na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole sanitarne na największych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami zostaną wprowadzone dzisiaj. To zapowiedź po konferencji szefa rządu, na której był nasz reporter. W Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu zdiagnozowano 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce zachorowało 16 osób. NBP szacuje wzrost gospodarczy na ten rok na 3,2%. Na prognozy może jednak wpłynąć koronawirus. Polska wprowadzi dzisiaj kontrole sanitarne na największych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Poinformował o tym kilkadziesiąt minut temu na konferencji prasowej w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Ma to pomóc w zmniejszeniu liczby zachorowań na koronawirusa w naszym kraju. Dzisiaj służby poinformowały o 5 nowych chorych na koronawirusa w Polsce. Są oni pod opieką szpitali w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. Łącznie zachorowało w naszym kraju 16 osób. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Kancelarii Premiera. Karolu, jak te dodatkowe kontrole na granicach będą wyglądały? Dziś o godzinie 15 kontrole sanitarne zostaną wprowadzone na 5 dużych przejściach, 4 z Niemcami i 1 z Czechami. Służby będą sprawdzały przede wszystkim stan pasażerów podróżujących autokarami i busami, mówi komendant Straży Granicznej Tomasz Praga. Najpierw zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Następnie będzie dokonywana weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości oraz osoby przedstawiającej nam te dokumenty do weryfikacji. W kolejnych dniach tego typu kontrole zostaną wprowadzone również na pozostałych przejściach granicznych z innymi państwami, ale też w punktach granicznych na kolei oraz w portach. Polska jest pierwszym europejskim krajem, który wprowadza takie rozwiązanie, poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem polskie władze przygotowują się na kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa. Przygotowujemy się na duży przyrost osób, które mogą zachorować na koronawirusa. Chcemy jak najlepsze warunki medyczne stworzyć dla wszystkich tych osób. Władze apelowały dziś również do osób, które są objęte kwarantanną domową, by słuchały zaleceń i nie wychodziły z domu, nawet na wyprowadzenie psa czy na zakupy. W razie potrzeby żywność będą im dostarczały służby wojewódzkie. Rząd zwrócił się też do seniorów, by szczególnie oni unikali dużych skupisk ludzi, jako że dla osób starszych koronawirus jest najbardziej niebezpieczny. Premier apelował też o nieorganizowanie w najbliższym czasie imprez masowych. A relacjonował Karol Surówka. Teraz szczegóły 5 przypadków zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że chorych zdiagnozowano w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. Te wszystkie osoby były objęte wcześniej monitoringiem służb sanitarnych. W związku z tym to nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy, czy osoby, które pojawiły się nowe. To pokazuje, że ogromny ma sens właśnie kwarantanna domowa, ogromny sens ma nadzór epidemiczny, bo wśród tych osób, które podejrzewaliśmy, że mogą być zakażone, okazało się, że faktycznie te nowe 5 osób stamtąd jest. Minister zapewniał też o przygotowaniach na ewentualne pojawienie się większej liczby chorych. W zakresie gotowości szpitali do zwiększenia tej liczby łóżek zakaźnych, w zakresie gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i łóżek intensywnych w szpitalach, gdzie są łóżka zakaźne, bądź też o określeniu, które oddziały intensywne będą pełnić funkcję oddziałów leczących pacjentów z koronawirusem. Minister zwracał też uwagę, że przestrzeganie kwarantanny jest istotne ze względu na bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Pojawienie się koronawirusa może wpłynąć na spowolnienie polskiej gospodarki. Tak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Według ekspertów trudno jednak na razie mówić o szczegółach.

Dave and the Bad Seeds, Far From Me. Dziś na początek w tonacji. Tak zawsze sobie myślałem, kiedy śpiewał tym swoim głosem tyle piosenek w przeszłości, być może w przyszłości jeszcze mnóstwo zaśpiewa, że to zawsze było jakieś zupełnie niewytłumaczalne i piękne źródło siły. Artur Rojek. No między innymi w tym utworze, czyli W drodze. 18 minut po godzinie 14. Artur wtedy, nawet pamiętam takie spotkanie z nim poza Myśliwiecką 357, kiedy utwór W drodze był na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Taka słynna piosenka... Słynna rozmowa, nie piosenka. Słynna rozmowa, kiedy mówił, pisze się te utwory, co? I powiedziałem mu tak, nawet nie wiesz, jakie to jest ważne. Ważne jest też, było wtedy, jest i dziś. Bez końca jego nowy singiel. Kiedy wieje, jak z

Daniel Blum, Katarakta, jeszcze Mela Kotelok tutaj gościnnie. Niewielu się wtedy z tego spodziewało, jednak i ten duet, i cała płyta sprzed kilku już dobrych lat wciąż pięknie się bronią. No to teraz rzut ucha i oka, przy okazji też może być, na nową muzykę, nowe albumy. Jazz Pospolita, przyznam, że nie mogę się w ostatnich tygodniach uwolnić. Ta płyta właśnie zespołu Jazz Pospolita i Przedwiośnie. Bardzo gorąco Państwu tę muzykę polecam. Bez słów, ale znakomita. Naprawdę fantastyczny muzyczny relaks. I to wszystko z Polski rodem. To też bardzo ważne, bo przecież zawsze wspieraliśmy i nie sądzę, żeby coś się w tej materii zmieniło polskich wykonawców tutaj przy Myśliwieckiej 357. Za 28 minut jest godzina 15. You're not alone. To taki fragment tego utworu, fragment słów do tego utworu. Life is golden, Swades. Niech będzie teraz. Sobie wyrobiłem teorię na temat zespołu Suede. Obojętnie, czy oni nagrywali coś ważnego w latach 90. Oczywiście, że nagrywali. Czy trochę później, już nawet po powrocie, po skleceniu zespołu na nowo, zmontowaniu go i naprawdę trzech niezłych, co najmniej niezłych płytach, że to właściwie i jakiś czas temu było ważne, było istotne i będzie za mniej więcej 10 lat. Nie chcę używać wyrazu ponadczasowe, bo to wyświechtane określenie, ale może coś w tym jest. Life is golden, you're not alone. Płyta Blue Hour. No a teraz za 24 minuty jest godzina 15. William Fitzsimmons od dawna się nie pojawiał. The Winter from Her Leaving. Shove me out. The sea, quiet of December, to the deeper time. From the wreck I pass, this mess, what I can remember, you go Wciąż jakoś niedoceniony u nas, no ale może, nie wiem, może kolejne lata coś zmienią. William Fitzsimmons, The Winter from Her Living. No a ponieważ w poniedziałki po 14, między 14 a 15 ocalamy od zapomnienia, no to może coś to da. Kto wie. Kansas, o tym utworze na pewno Państwo bardzo dobrze pamiętają. Oh, troops away. And all your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust. Dust and the Wind, Kansas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut jest godzina 15. W tonacji trójki mam dla Państwa teraz zaproszenia. 22 i 7 trójek. Piotr Kordaszewski czeka przy telefonach. Zespół Wonky One wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, tu w Trójce przy Myśliwieckiej 357. No i bardzo proszę, jeżeli chcą Państwo być na tym koncercie, to proszę dzwonić. Może się uda. 22 i 7 trójek Wonky One w najbliższą niedzielę. Jeżeli już coś przypominamy, oj, zatęskniłem za tą piosenką, przyznam, w ostatnich tygodniach, to jest chyba dobra okazja, żeby ona się pojawiła. Holding On For Life, Broken Bells. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. tak było, kiedy zaczynał się dzień, i tak było gdzieś w gąszczu wszystkich obowiązków w środku dnia. I tak było, ja kiedyś mówiłem o tym, to takie dni, kiedy dogasają, o właśnie w ten sposób, ostatnie papierosy, i kiedy kończy się dzień, kiedy kończy się doba i mamy widok na dzień kolejny. Ta muzyka zawsze była bardzo blisko i bardzo dobrze to wszystko pięknie ozdabiała. After the Disco, bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. Broken Bells, Holding On for Life. To przed chwilą. Krótka przygrywka niech będzie jeszcze. To jest niejako zapowiedź, że za tydzień między 14 a 15 wrócimy do źle narysowanego chłopca. Badly Drawn Boy. Trochę pogra, trochę zaśpiewa. To na pewno Be Wilder przed chwilą. W dalszym ciągu zapraszania na koncert zespołu Wonky One w Trójce w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 i 7 Trójek. A jeszcze przed 15 jeden utwór. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy, pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Interesują się Państwo przebiegiem wielkich wyścigów kolarskich, takich jak Tour de France czy Giro d'Italia. Pasjonują ucieczki, pogonie, popisy sprinterów i górali. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaką machiną organizacyjną jest wyścig, który podziwiają miliony. O tym właśnie dziś porozmawiam. Moim gościem jest Adam Probosz, dziennikarz Eurosportu. Od czego zaczynają się przygotowania do takiego wielkiego wyścigu? No te przygotowania to jest właściwie niekończący się proces, bo tak naprawdę to nie jest nawet tak, że po zakończeniu jednego wyścigu, jednego Tour de France zaczyna się przygotowania do następnego. Tak naprawdę te przygotowania zaczynają się już wcześniej. To jest tak ogromna machina, tam jest zaangażowanych tyle tysięcy ludzi, tyle miejscowości, no że po prostu to musi funkcjonować właściwie non-stop. Ta machina od lat się kręci i ona się nie zatrzymuje. Ona się nie zatrzymuje nawet na moment. Wybór trasy to nie tylko wybór z mapy. Trzeba tą trasę najpierw przejechać, prawda? Tak, no ten wybór trasy, szczególnie w przypadku takich wyścigów właśnie Giro czy Tour de France, to jest zawsze jakiś kompromis, bo jest mnóstwo miast we Francji i we Włoszech, które chciałyby gościć etapy Giro d'Italia, ale organizatorzy muszą myśleć o wielu innych kwestiach, muszą myśleć o tych transferach, żeby one nie były zbyt długie, żeby kolarze i cała ta kolumna mogła się przedostać z miejsca na miejsce. Etapy też nie mogą być zbyt długie. To wszystko trzeba dopasować, trzeba odpowiednio dobrać liczbę etapów górskich, pagórkowatych, płaskich. Tak jak mówię, no to nie jest łatwe, to nie jest tak, się siada nad mapą i się powie, jadę stąd dotąd. Nie, to jest dużo dłuższy i dużo bardziej skomplikowany proces. Zabezpieczenie trasy, konieczna jest chyba współpraca z policją. Z policją, ze strażą. W Polsce, jak to widzimy na przykładzie w Tour de Pologne, i strażacy, i harcerze, i władze miejscowe, i policjanci. No tutaj naprawdę mnóstwo ludzi jest to zaangażowanych, bo zabezpieczenie trasy jest jedną z najważniejszych rzeczy. To jest to, na co się przede wszystkim zwraca uwagę. Ale ta machina w Tour de France, ja miałem ją okazję tak bardzo od środka obserwować w zeszłym roku. I to jest największy cyrk na świecie. Ja to tak nazywam. Cyrk, który się przemieszcza z miejsca na miejsce. Tak samo policja na przykład z jednego regionu, kiedy wyścig przejeżdża w drugi, oni się zmieniają. Jedni policjanci jadą przez cały wyścig, inni zmieniają się z regionu na region. Dochodzą do tego służby miejskie, służby drogowe. Mnóstwo tych ludzi pracuje przy zabezpieczeniu trasy, żeby ta, nie tylko kolarze, ale żeby ta kilkutysięczna kolumna mogła się z dnia na dzień przemieszczać przez cały kraj. Ważne jest oznakowanie. To też wpływa na bezpieczeństwo. Zdecydowanie tak. Zawsze jak wyjeżdżamy z hotelu, podobnie my, dziennikarze, jak i kolarze, są znaki przy drodze. Jest taki specjalny punkt, który się nazywa PPO i to jest punkt, który trzeba przekroczyć, żeby wjechać w strefę wyścigu. On jest zarówno na starcie, jak i na mecie i dopiero po przejechaniu tego punktu jest się w tej zamkniętej strefie, gdzie porządkowi już pilnują tego, żeby każdy trafił na swój odpowiedni parking. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się rozumie, możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt.